злы фатум і дурны характар. Ін'яцаўскі перыяд майго жыцця гэтак жа незвычайна скончыўся, як незвычайна і пачынаўся. Прынялі мяне як выключэнне ў студэнты, а з выкладчыцкага корпусу выключылі пасля 5 гадоў паспяховай працы з прычыны неадпаведнасці займанай пасадзе. З запісам у працоўную кніжку артыкулу 47В ГЗОТ СССР. ГЗОТ расшыфроўваецца «Кодэкс законов о труде». Артыкул 47В меў 3 падпункты – здароўе, кваліфікацыя і ідэалогія. Здароўе ў мяне было добрае. Як член зборнай факультэту па лыжах, на дзесятцы я выбягаў з 1-го разраду, амаль што кандыдат у майстры спорту быў. Кваліфікацыя моя была таксама неблагая. Апагеем маёй славы, не пабаюся этого слова, была прысутнасць на маіх адкрытых занятках з прымяненнем метадаў праграмаванага навучання ў фармаце навукова-практычнай канферэнцыі самога інжынера-адмірала, акадэміка АНССР Акселя Івановича Берга. Гэта было ў 1968 годзе. У інстытуце ён быў толькі на 2 уроках. Калі выбралі маю групу, значыць, выкладчык я быў не найгоршы. А ўпісалі мне ў працоўную кніжку ідэалагічны 3 падпункт, які ператвараў яе, як казалі, у савецкі час у воўчы білет. Начальнікі аддзелаў кадраў і кіраўнікі установаў глядзелі на ўладальнікаў такіх працоўных кніжак, як на ўцікачоў з лепразорыяў. Мая чарговая прыгода пачалася з таго, што працуючы на прыёмных экзаменах, гэта быў 1967 год, я быў пасланы галоўным экзаменатарам падмяніць на абед выкладчыка нямецкай мовы, які прымаў іспыт у групе, дзе было шмат блатных. Пратэкцыянізм тады буяў ва ўсіх ВНУ, якія ў цэлым ва ўсёй савецкай сістэме. На ўступных экзаменах усіх пратэжэ можна было умоўна падзяліць на 3 групы. Дзеці і блізкія сваякоў выкладчыкаў, спіс высокага начальства, ну і выпадковыя. Кіраўніцтва ВНУ давала маўклівую згоду на падтрымку сваіх. Тут я ў двукосці стаўлю, гэта тыя, хто працаваў непасрэдна ў навучальнай установе. Маўляў, яны будуць добрыя студэнты, ды і бедным выкладчыкам будзе пэўная маральная кампенсацыя. В асноўным тут ставілі 5. Па праўдзе сказаць, гэты кантынгент быў добра падрыхтаваны. Спіс дзяцей высокага начальства і патрэбных інстытуту людзей, напрыклад, дырэктар Будтрэсту, які ўзводзіў новы інтэрнат для інстытуту. Вось такім людзям даваўся экзаменатару з безумоўным наказам ставіць выдатна. У групу з блатнымі ў якасці галоўнага прызначалі пакладзістага, надзейнага, ужо, як правіла, не маладога выкладчыка. З выпадковымі блатнымі экзаменатар выкручваўся сам. Адным дадаваў сціплы бал, другім ставіў нізкі, калі там, як кажуць, не было жывога месца. Дык вось прыходжу я ў блатную групу на замену. Выкладчык, што дыходзіць на абед, звяртае маю ўвагу на 4 прозвішчы, якія ўжо атрымалі білеты і рыхтуюцца, адзін з якіх толькі пры мне браў білет. І паказвае тых 2, каго я павінен апытаць першымі, бо яны ўжо даўно сядзяць. Першаму я стаўлю выдатна. Ён выпускнік 24-й Менскай спецшколы, гаворыць бегла, амаль без памылак. Да таго ж я ведаю яго як паспяховага слухача падрыхтоўчых курсаў, дзе я працаваў пагадзінна. Адказваў гэты першы літаральна хвілін 5. Таму раю наступнаму пачакаць трошкі, калі ёсць патрэба. І вось тут расчыняюцца дзверы, і ў аўдыторыю усоўваецца галава, а потым і цела маладога чалавека, як бы цяпер сказалі, каўказскай знешнасці, са значком майстра спорту, і безапеляцыйна патрабуе на выхад абітургента Аксёнава. Малады чалавек, што пры мне цягнуў білет, гэта і быў Аксёнаў, ускоквае, памыкаецца на выхад. Але я яго затрымліваю і прашу нахабніка са значком майстра спорту зачыніць дзверы. Мая асістэнтка, маладая прыгожая выкладчыца з французскага факультэту, Група здае нямецкую мову, але будзе вучыцца на французскім факультэце. Вось гэтая прыгожая выкладчыца тузае мяне за рукаво і шэпча, што абітурыент Аксёнаў сын міністра ўнутраных справаў Аксёнава, які недаўна быў намеснікам старшыні КДБ. Абітурыент Аксёнаў кажа, што ён хоча адказваць зараз жа, бо яго чакаюць. Я раю яму падрыхтавацца, але ён нахабна сядае да стала экзаменатараў і патрабуе, каб мы яго слухалі. Я пагаджаюся, але пасылаю асістэнтку пашукаць выкладчыка, які пайшоў абедаць, якога я замяняю. Выкладчык затрымліваецца з невядомых прычынаў. Пазней высвятляецца, што ён забег у стол заказаў, дзе давалі курэй і кілбасу сервелат, і доўга стаяў у чарзе. Мы з асістэнткай пачынаем слухаць. У аўдыторыю ўбягае сакратарка прарэктара па навучальнай частцы і суне мне пад нос шматок паперы, дзе напісана: «Аксёнаў, працяжнік, 5». Я кажу: «Афіцыйна, гучна, вы нам перашкаджаеце працаваць». Абітурыенты, што сядзяць з білетамі, выдатна разумеюць сітуацыю. Абітурыент Аксёнаў адказвае дрэнна. Я на ўсякі выпадак амаль стэнаграфую памылкі. Па-шчыраму трэба ставіць двойку. Экзамен зацягваецца, зноў адчыняюцца дзверы, і ў аўдыторыю заходзіць намеснік старшыні прыёмнай камісіі, дацэнт з кафедры методыкі, і гучна, але канспіруючыся, кажа на сваёй каструбаватай ангельскай мове: «Give him a 4». Ужо патрабуе хаця б чацвёрку, не кажу не фо, а 3, і стаўлю тройку. Як высветлілася, не трэба была абітурыенту Аксёнаву тая 5. Ён і з 17 баламі прайшоў бы, як кандыдат у майстры спорту па гімнастыцы. Але ж інстытуцкае начальства старалася дагадзіць вышэйшаму начальству. Пасля маёй тройкі выкладчыкаў расейскай мовы прымусілі паправіць сачыненне з 4 на 5, каб зрабіць прыстойных 18 балаў. Увечары ў інтэрнат, дзе я жыў, на выкладчыцкім паверсе, прыйшло некалькі падпітых дзецюкоў разам з тым майстрам спорту, што усоўваўся ў аўдыторыю. І вось, прыйшоўшы в інтэрнат, яны ў прысутнасці дзяжурнай па інтэрнаце пачалі мне пагражаць, што я адкажу за тое, што зрэзаў сына шэфа Міністэрства ўнутраных спраў, што за ім стаяць людзі ў пагонах і не раілі мне позна гуляць па вуліцах. Натуральна, гэта было непрыемна. Назаўтра я дабіўся прыёму ў рэктара, расказаў пра атмасферу на экзамене і інцыдэнт у інтэрнаце, сказаў, што буду звяртацца ў міліцыі, што маю сведак. Рэктар папрасіў мяне на некаторы час выйсці і пачакаць у прыёмнай. Потым паклікаў і працягнуў слухаўку, сказаўшы, што на тым канцы проводу бацька абітурыента Аксёнава. Бацька быў ветлівы, амаль выбачаўся. Сказаў, што той хуліган, майстар спорту, выдае сябе за прыёмнага сына Андрэя Макаёнка, ну, вядомага драматурга, і плішчыцца да ягонага сына ў сябры. І, натуральна, сын пра тое заступніцтва яго нават не прасіў. Раіў мне, але не прасіў, па-даросламу паставіцца да інцыдэнту. Пра пастаўленую мною тройку і ціск на мяне як экзаменатара, каб я не згадваў, такая была яго парада. Сам факт тэлефоннай размовы пэўным чынам змякчыў мой гнеў, і я абяцаў падумаць. Да таго ж рэктар, амаль без усякіх чытлаў, даў мне зразумець, што ад маіх паводзінаў будзе залежаць вырашэнне майго кватэрнага пытання. Кватэрнае пытанне – это значыць, што я жыў в інтэрнаце і стаяў на чарзе ў ліку першых, што мне дадуць сапраўдную кватэру. На душы было нядобра. Я адчуваў, што адступаю ад крыштальных прынцыпаў, але калі мая адзіная сведка пагрозаў, дзяжурная па інтэрнаце, сказала мне, што не пойдзе сведчыць ні ў які суд, я зразумеў, што нічога ў мяне не атрымаецца, і ў міліцыю не звяртаўся. Гісторыя стала вядомая ўсяму інстытуту. Шмат хто падыходзіў, выказваў падтрымку маёй прынцыповасці на экзаменах. выкладчыца расійскай мовы, якую прымусілі падвысіць на бал адзнаку за сачыненне, расказала мне пра сваё прыніжэнне і плакала. Але большасць абыходзіла мяне як неразумнага скандаліста. Паціху ўсё ўляглося, і я працягваў працаваць.